สวัสดีคุณผู้ฟังรายการ The Shock ทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของ The Shock Story และค่ำคืนนี้อยู่กับผมขวัญ น้ำมันพรายครับ The Shock Story ในคืนนี้หยิบยกเอาอีเมลของคุณเต๋าศิรัตน์กับเรื่องนางรำเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นกับลูกพี่ลูกน้องของคุณเต๋าที่จังหวัดชัยภูมิวันนั้นลูกพี่ลูกน้องของคุณเต๋าที่ชื่อว่าเอกได้นัดกลุ่มเพื่อนๆมานั่งสังสรรค์ตั้งวงดื่มเหล้ากันเป็นประจำปกติพวกนี้จะนั่งสังสรรค์กันพร้อมกับเปิดเพลงแล้วร้องเพลงตามภาษาวัยรุ่นและในขณะที่กำลังสังสรรค์กันอยู่ก็ปรากฏว่าได้มีเสียงดนตรีไทยดังมาจากเครื่องเสียงที่เอกและกลุ่มเพื่อนเปิดอยู่ตอนนั้นเอกตกใจแต่ว่ากลุ่มเพื่อนไม่ได้คิดอะไรคิดว่าน่าจะเป็นระบบของวิทยุมันอาจจะรวนอาจจะไปเปิดเจอวิทยุคลื่นใดคลื่นหนึ่งก็เป็นได้ผ่านไปสักพักเหตุการณ์กลับมาเป็นปกติแต่หลังจากนั้นไม่ถึง15นาทีเสียงดนตรีไทยก็ดังแทรกขึ้นมาอีกคราวนี้ตัวของเอกและกลุ่มเพื่อนเริ่มสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นขณะที่เสียงดนตรีไทยกำลังดังอยู่จู่ๆได้มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านมาเธอกำลังเดินผ่านมาทางหน้าบ้านที่เอกและกลุ่มเพื่อนกำลังตั้งวงกันอยู่แต่ด้วยความที่เป็นวัยรุ่นและความคึกขนองของพวกเขาทั้งตัวเอกและกลุ่มเพื่อนได้เข้าไปแซวและทักทายต้องบอกก่อนว่าผู้หญิงคนนี้ลักษณะของเธอเป็นผู้หญิงที่สวยผิวขาวผมยาวอายุราวๆ 24-25 ปีหลังจากทักทายตามภาษาวัยรุ่นเสร็จกลุ่มของเอกก็ได้ชวนผู้หญิงคนนี้มานั่งดื่มด้วยกันตอนแรกเธอปฏิเสธแต่ด้วยความตื้อหนักๆของเอกและเพื่อนๆผู้หญิงคนนี้เลยเข้ามานั่งร่วมสังสรรค์กันด้วยตัวเอกและกลุ่มเพื่อนเห็นผู้หญิงคนนี้เป็นนางรำต้องบอกก่อนนะครับว่าด้วยความที่บ้านของเธออยู่ไม่ไกลจากบ้านของคุณเอกอยู่แนวระแวกนั้นเขาพอจะเคยเห็นหน้าและรู้ว่าเธอคนนี้เป็นนางรำก็เลยนึกสนุกอยากให้ผู้หญิงคนนี้รำให้ดูตอนแรกเธอก็ทำทีท่าเหมือนปฏิเสธเหมือนจะไม่อยากรำแต่พอถูกเร้าถูกเพื่อนๆในกลุ่มของเอกร่วมกันเชียร์ให้เธอนั้นได้รำให้ดูหน่อยเธอก็เลยรำให้ดูแต่ขณะที่เธอกำลังรำอยู่จู่ๆเสียงดนตรีไทยก็กลับขึ้นมาดังอีกครั้งสร้างความแปลกใจให้กับตัวเอกและกลุ่มเพื่อนอีกครั้งหนึ่งตัวของเอกและกลุ่มเพื่อนไม่ได้สนใจอะไรสิ่งที่สนใจก็คือผู้หญิงคนนี้กำลังรำอยู่ในกลุ่มของเพื่อนเขาบางคนก็ถือโทรศัพท์มาถ่ายรูปบ้างถ่ายวิดีโอบ้างผ่านไปสักพักหนึ่งเธอคนนี้ก็เลยขอตัวเพื่อที่จะกลับบ้านเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มก็อาสาจะไปส่งเธอถึงที่บ้านเพราะไม่อยากให้ผู้หญิงคนนี้เดินทางกลับบ้านคนเดียวทีแรกเธอก็ปฏิเสธแต่ได้ว่าตอนนี้เห็นว่ามันดึกมากก็เลยยอมขณะที่เพื่อนของเอกขี่มอเตอร์ไซค์พาผู้หญิงคนนี้ซ้อนท้ายกลับบ้านเชื่อหรือไม่เธอพอขึ้นรถมาไม่พูดอะไรสักคำพอถึงจุดหมายเธอบอกกับเพื่อนของเอกว่าถึงบ้านเธอแล้วตอนนั้นเขาก็งงเพราะตรงที่เธอบอกมันตรงบริเวณหน้าปากซอยและรอบข้างมันมืดไปหมดมีป่าหญ้าคาขึ้นปกคลุมและมันเป็นตรงบริเวณปากซอยเขามองไม่เห็นบ้านสักหลังแต่เขาก็เลยพูดกับเธอว่าตรงนี้มันเปี่ยวไหนอะบ้านเธอให้ฉันไปส่งที่บ้านดีกว่านะให้ฉันไปส่งดีกว่าตรงนี้มันมืดหรือเปลี่ยวหลังจากนั้นผู้หญิงคนนี้ก็เลยยอมให้เพื่อนของเอกไปส่งถึงหน้าบ้านหลังจากส่งผู้หญิงคนนี้เสร็จตัวเขาก็กลับมาสังสรรค์ที่บ้านของเอกต่อเวลาล่วงเลยไปเกือบเที่ยงคืนครึ่งปาร์ตี้ก็จบต่างคนต่างแยกย้ายกลับบ้านหลังจากเก็บข้าวของตัวของเอกซึ่งเป็นพี่ชายของคุณเต๋าก็ได้เข้าไปนอนขณะที่เขานอนได้ไม่ถึง30นาทีและขณะนั้นจู่ๆเขาก็บอกว่าหูเขาไม่ได้ฝาดได้ยินเสียงดนตรีไทยบรรเลงดังมาจากวิทยุในห้องนอนของเขาเขาก็ลืมตาตื่นขึ้นมา และตั้งใจฟังเสียงเพลงนั้นจู่ๆก็ต้องตกใจเพราะมีเงาผู้หญิงคนหนึ่งมาปรากฏกายอยู่ตรงหน้าต่างบ้านเขามีผ้าม่านกั้นในขณะนั้นเขากำลังสงสัยว่าคนคนนี้เป็นใครแต่ที่แน่ๆเขายืนยันกับเราว่าเป็นผู้หญิงแน่นอนเพราะเงานั้นมองเห็นทรงผมเป็นผมที่ยาวเลยบ่าและในระหว่างที่กำลังพิจารณาอยู่ปรากฏว่าเงานั้นยกแขนขึ้นมาและกำลังร่ายรำตามเสียงดนตรีไทยตอนนั้นตัวเอกคิดว่าตัวเองตาฝาดพอเหตุการณ์ผ่านไปสักพักก็จะพยายามหลับต่อผ่านไปไม่ถึง1ชั่วโมงเหตุการณ์นี้กลับมาอีกครั้งทั้งดนตรีไทยทั้งเงาของผู้หญิงคนนี้ก็มายืนรำอยู่เหมือนเดิมเอกด้วยความทนไม่ไหวใจนึงก็กลัวแต่ใจนึงก็ลำคาญเพราะอยากจะนอนก็เลยลุกขึ้นมาจากที่นอนและรวบรวมความกล้าเปิดผ้าม่านดูสิ่งที่ทำให้เอกตกใจสุดขีดแล้วร้องออกมาเพราะสิ่งที่เห็นก็คือผู้หญิงคนที่มารำอยู่นี้คือผู้หญิงคนที่มานั่งดื่มเหล้าและนั่งสังสรรค์กันเมื่อตอนหัวค่ำกับเขาแต่ว่าคราวนี้ใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยเลือดและกำลังร่ายรำอยู่ที่ตรงบริเวณหน้าต่างของเอกนั่นเองเอกตกใจผงะถอยหลังออกมาสวดมนต์ภาวนานึกถึงคุณพ่อคุณแม่หลังจากนั้นเขาก็ลืมตาขึ้นมาดูอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าร่างผู้หญิงคนนี้หายไปแล้วตอนนั้นเขาก็คว้าผ้าห่มกระโดดคลุมโป่งและก็เผลอหลับไปพอรุ่งเช้าเอกเลยโทรไปเล่ากับเพื่อนๆในกลุ่มฟังว่าเมื่อคืนเจอกับอะไรเอกก็ต้องตกใจเพราะว่าเพื่อนทุกคนในกลุ่มเจอเหมือนกันกับสิ่งที่เอกเล่าทั้งหมดออกความเห็นกันว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครต่างพากันสงสัยและถามเพื่อนคนนั้นคนที่ไปส่งเธอเพื่อนคนที่ไปส่งก็บอกว่าก็เป็นปกติดีไม่เห็นมีอะไรก็เลยด้วยความสงสัยของทั้งกลุ่มพวกเขาเลยพากันไปที่บ้านของผู้หญิงคนนี้พอไปถึงหน้าบ้านเพื่อนคนที่มาส่งบอกว่ายืนยันว่าเป็นบ้านหลังนี้ลักษณะของบ้านเป็นบ้านไม้หลังเก่าๆมีรั้วรอบขอบชิดแต่บ้านหลังนี้ดูเงียบมากๆเหมือนไม่มีคนอยู่ระหว่างที่กลุ่มของเขายืนรออยู่ตรงหน้าบ้านได้สักพักจู่ๆก็มีซาเล้งคันหนึ่งค่อยๆขับผ่านมาคนขับซาเล้งเป็นชายชราสูงอายุดูจากอายุแล้วราวๆประมาณ70ปีชายคนนี้ก็ได้ถามพวกเขาว่าไอ้นมมาทำอะไรกันหน้าบ้านเห็นยืนอยู่ตั้งนานแล้วกลุ่มของเอกก็ได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้กับชายชราคนนี้ฟังพ่อคุณลุงซาเล้งคนนี้ฟังเรื่องราวทั้งหมดตัวเขาก็นิ่งแล้วก็เงียบไปสักพักหนึ่งกลุ่มเอกก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นสักพักหนึ่งลุงคนนี้ก็พูดขึ้นมาว่าเมื่อ2อาทิตย์ก่อนได้มีผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นนางรำกำลังเดินทางกลับบ้านหลังจากที่เธอไปแสดงงานมางานหนึ่งแต่เขาว่ากันว่าตอนนั้นเธอกำลังเดินข้ามถนนเพื่อจะเข้าซอยจู่ๆก็ได้มีรถบรรทุกคันหนึ่งขับเล่นมาด้วยความเร็วสูงชนเธอเข้าและเธอก็เสียชีวิตตายคาที่ทันทีหลังสิ้นเสียงคุณลุงก็ชี้มือไปนู่นนะตรงที่เขาตายพอลุงพูดจบกลุ่มของเอกก็มองไปตามทางที่คุณลุงชี้ปรากฏว่าตรงบริเวณนั้นมันเป็นตรงบริเวณปากซอยซึ่งเมื่อคืนเพื่อนของเอกที่มาส่งเธอบอกว่าให้ส่งเธอตรงนี้ทั้งหมดก็รู้สึกขนลุกขึ้นมาและทั้งหมดก็มองหน้ากันสายตาของทั้งกลุ่มบ่งบอกได้ว่าเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เจอนั้นคืออะไรและลุงคนนั้นยังพูดอีกว่าจะบอกอะไรให้ไม่ใช่กลุ่มของเอ็งกลุ่มเดียวหรอกที่เจอผู้หญิงคนเนี้ยยังมีหลายคนที่เจอเธอบางคนเจอที่ถนนบางคนเจอเธอผ่านหน้าบ้านพอพูดจบชายชราคนนี้ก็เริ่มปั่นรถซาเล้งของเขาออกจากกลุ่มของเอกและเพื่อนระหว่างที่กำลังจะปั่นห่างออกไปคุณลุงก็ตะโกนออกมาอีกว่าอ๋อ พวกเองอย่าลืมไปทำบุญให้เขาด้วยนะแล้วชายชราคนนั้นก็ค่อยๆปั่นซาเล้งออกไปหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นกลุ่มของเอกและเพื่อนได้พากันไปทำบุญให้กับผู้หญิงคนนี้และหลังจากนั้นเป็นต้นมากลุ่มของเขาก็ไม่เคยเจอผู้หญิงคนนี้และที่แน่ๆการจัดปาร์ตี้บ้านของเอกนั้นเพื่อนๆในกลุ่มลงความเห็นแล้วว่าครั้งต่อไปจัดที่บ้านคนอื่นดีกว่าไม่อยากกลับมาจัดที่บ้านเอกอีกแล้วเพราะกลัวเธอเดินผ่านแล้วจะมารำให้กับพวกเขาดูอีกและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ The Shock Story ในค่ำคืนนี้ขอขอบคุณอีเมลจากคุณเต๋าศิรัตน์กับเรื่องนางรำอย่าลืมนะครับใครมีประสบการณ์สยองขวัญมีเรื่องเล่าชวนตื่นเต้นชวนขนหัวลุกส่งให้พวกเรานำมาทำเป็น The Shock Story ได้ก็ส่งมาได้ที่ shockfm@hotmail.com หมดเวลาแล้วครับสำหรับค่ำคืนนี้ขอและขอบคุณจากผมขวัญน้ำมันพรายและทีมงาน The Shock สำหรับวันนี้สวัสดีครับ Woo!